Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Kružok amatorów książki, filmowy kružok, zaniatki z angielskiej mowy do nauka na komputera. Usiąg te zaniatki u gminnej bibliotece u Heretku. Anna Piotrowska, ja witaju pieradacze pod znakiem Pachoni. Сёння заглянем менавіта ў бібліятэку ў гарадку, пагаворым пра духоўныя каштоўнасці мінскай епархіі, ды заглянем да новага нумару тыднёвіка каніва. Але пачынаем ад культурніцкіх паведамленняў. Заўтра варта завітаць у Біндзюгу, што ў гміне Міхалова. Адбудзецца там паказ фільму Андрэя Кудзіненкі «Хартрыбут». Пачатак у палавіне 8 вечара. Даклады, экскурсіі і архітэктанічныя майстар-класы. Усё гэта свята драўлянай архітэктуры Падляшша. У суботу пачынаецца фестываль драўлянай архітэктуры «Дрэва і сакрум», які працягнецца да 23 жніўня. Малодшыя маюць нагоду пасябраваць з кніжкай, старэйшыя вывучыць англійскую мову і тайны камп'ютара. Усё гэта падчас заняткаў у гміннай бібліятэцы ў гарадку. Падчас канікула ў бібліятэку наведвае шмат чытачоў, дзяцей і дарослых, якія хочуць карысна правесці час. Маем коло міласнікаў кніжкі, то са заняткі для дзяцей пачатковай школы. Дырэктар гміннай бібліятэкі ў гарадку Эльжбета Мілешко-Яроцка. Заняткі для гімназіялістаў, дыскусійны клуб фільмовы, также гімназіялісты тут прыходзяць, аглядаюць фільмы, заняткі для дарослых, курс англійскага языка. Яшчэ камп'ютары, працоўню камп'ютарову. В тракте гадзін работы бібліотэкі карыстая з камп'ютара, з інтэрнэта. Вы ўключыліся таксама ў праграму, якая называецца «Латарнік». Бібліотэка рэалізуе праграм развою бібліотэк, то есть такі агульнапольскі праграм, і мы пазыскалі два камп'ютары. З гэтых камп'ютараў могуць бесплатна карыстаць усе жыхары нашай гміны. Я тут клічу людзі 50+ і больш, жэбы прыходзілі. Супрацоўніца гміннай бібліотэкі бібліятэкі ў гарадку Кацярына Рогач. Учу іх на камп'ютары, як закладаць Фейсбука, пошту, як здзенця згрываць. Маем такі заняткі, многа людзей карыстае з гэтага. Прыходзяць, просяць, бо тэш хочуць размавяць за граніцаў, за сваёй сям'ёю, пагаварыць, забачыць іх нажыво, забачыць іх, як жыюць там і размаўляюць праз скайпа. Старэйшыя, больш жанчынаў гэтым занимаются. Приходять, корыстаюць. Тут одна кобета знайшла працу за границей. На ваших занятках? Так, на наших занятках. Приходила, училася терпливо и знала и выезжала. Власне, эффект был и выезжая за границу и там працуе. Есть дуже людей старейших, которые не мают компьютеров, не мают интернету в хате. У нас могут скористать. Будет таки през гмину програм цифризации робил интернет широкопасмовы і будзе ў нас цяпер навучацца ў нас у бібліятэцы, а потом будуць карыстаць у сябе ў хаці. Бібліотэка атаясамліваецца перш за ўсё з кніжкамі. Маеце гэтыя новыя тэхналогіі? Прошлого року мы ўже збіраем аудіобукі, да тых пор не мелі, мелі традыцыйныя кніжкі. Памалу ўводзім аудіобукі. Ну і яшчэ заінтарэсаванне ёсць такое малое тымі, але так думаю ўже з часам. Также карыстаем з кніжніцы Подласка ў Біластоку, хто хоча можа замовіць, а мы кніжкі прывозім на замовленне з збіраў спецыяльных. На канікулах чытаюць кніжкі? Так, чытаюць, але прыважне дарослыя чытаюць. Мала-мала, яны ж адпачываюць ад школы. Так што маем дзеці теж, але больш дарослыя. А ці маеце нейкія кніжкі на беларускай мове? Маем дары, каторыя дастаем, і ад пані Міры Лукшы дасталі, ад нашага пісацеля Парэмскага, Ніна Цывоню, пара там томікаў і кніжак перадала на бібліотэку. Также маем і на рускім, і на беларускай мове. Мясцовых і агульнабеларускіх. Заняткі з англійскай мовы. Гэта бясплатныя заняткі, ёсць зацікаўленне імі? Бясплатныя заняткі, ёсць зацікаўленне. Супрацоўніца бібліятэкі ў гарадку Анна Гвіздак. Учу дарослых людзей, каторыя яшчэ не мелі такой стычнасці з англійскім языком. dziś jakaś świat taki, że to potrzebne. Jest zaciekawienie, tam ludzie przychodzą i chcą. Niektórzy wyjeżdżają do swoich dzieci, bo to już to, że trzeba skazać te emerytki. Na nauku nikoli jej zapozno. Niektórzy chcą tak troszkę, że coś tam u komputerów bolsz znaci po angielskim. I chcą ludzie tak nauczyć się. To jest ludzie, którzy nie mają tu za bardzo możliwości nauczyć się. To jest bezpłatne. Ja думаю, już to te zaniatki potrzebne tutaj ludziom. Tak postanowiła, że to coś takie zrobić. Mować moje zaniatki u szkołach, to ja nie chciała tak dublować tych zaniatków. Prosto dorosłe, które nie uczyli się tego języka, uczyli się ruskiego języka. To takie nowość dla nich. Oj, ty kuczar mała, dojdź do gej. Oj, ty kuczar mała, духовныя школы, семінарія, асяродкі міласэрнасці і манастыры. Мінская епархія – гэта адна з самых вялікіх епархій Беларусі. Пра каштоўнасці мінчыны гутарым з айцом ігуменам Антонім, святаром Свята-Духаўскага сабора ў Мінску. Гісторыя мінскай епархіі пачынаецца з канца 18-го стагоддзя ў 1793 годзе по благаславенню Святого Сінода Рускай Праваслаўнай Царкві. У городе Минску была открыта православная епархия, и сюды был назначен первый минский епископ, яким был преосвященный Виктор Садковский. Зараз Минская епархия является буйнейшей епархией белорусской экзархаты. У Беларуси існуе одиная православная семинария у Жировичском монастыре, богословский факультет при Белорусском державном университете у Минску. У нас есть духовные училища, воскресные школы. Белорусская православная церковь наличивает 35 мужчинских монастырей и 20 женских монастырей. Есть социальные установы у белорусском экзархате. Например, это Дом милосердности, который находится у Минску. Это самый буйный комплекс, где для людей небогатых оказывается помощь, как медицинская, так и социальная помощь. Там они могут найти приют. Это социальный центр при храме иконы Божьей Матери у всех скорбящих радость. Там так само працует реабилитационный центр для детей-инвалидов. Таким чином, белорусская церква, она живе по милости Божией. Каждый храм у Минску мае выдатный хор. Это в основном смешанные хоры, але мы маем и мужчинский хор духовенства Минской епархии, який был створен у 2008 годе, и гэты хор так само примал участие у международном фестивале православных песнопений, який проходил у городе Таллине. Мы маем хор у Петропавловском соборе, это хор молодежный, и есть такая традиция, каждый воскресный день у гэтым соборе спевая хор народный, спевая весь народ. Каждую неделю у Петропавловском соборе отбываются богослужения, божественная литургия у перекладе на белорусскую мову. И каждый жадающий может прийти на такую литургию и почуть, как богослужебные древние тексты, старожитные тексты, они гучат у белорусском перекладе. Это вельми пригожа для слуха. Ночка темная, рушня видная, головка моя не выспанная. Далёка, далёк, далёк, милый от меня. Эй, ты за ножку спать, им жарят, мовля. раз, як у кожны чацвер, заглядаем да новага нумару «Тыднёві каніва». На першай старонцы артыкул Мацея Халадоўскага «Акруга нумар 4». Гаворка ідзе пра падзел на 4 акругі, а не як дагэтуль на 5, у якіх жыхары Падляшча будуць вывучаць сваіх радных у ваяводскі сеймік на самаўрадавых выбарах 16 лістапада. Пра лета з беларускімі традыцыямі піша Аляксей Мароз. Лета з традыцыямі – гэта беларускія этнаграфічныя майстар-класы, якія наладзіў на сваёй тэрыторіі музей малой айчыны ў Студзіводах. Прымалі ў іх удзел вучні з Польшчы, Беларусі, а таксама іншых краін, якіх бацькі – выхадцы з Бельшчыны. Супольна гуляла моладзь з Беласточчыны, Варшавы, Кобрыня і Хаціслава з беларускага Палеща. У Ніве можам прачытаць таксама рэпартаж Эвы Шчапанюк «Зайздрасць у адпаведнасці з законам». Пра суседскія адносіны, зайздрасць, каму лепш вядзецца ў агратурыстыцы і што з гэтага атрымалася. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары «Тыднёві каніва». Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы «Пад знакам пагоні» ў 18:30 сустрэнецца з вамі Міхась Шчапанюк. Усяго вам добрага, бывайце! Что ж ты голе поломала? На что ж ты голе поломала? Не сама я их поломала, поломала мне суха голя. Поломала мне суха быстро вода, не пойду за муж, штыры года, не пойду за муж, штыры года, а на пятый год за муж пошла, за пьяниченьку, за горку. Чап-чап, яй молодая.